Dat is het wapen van Van der Ven. Daar heeft Hetty op gespeurd. Ja, ja. Dankjewel Hetty. Dat is dan inmiddels alweer vergroot en uitgewerkt. En de betekenis ervan, ja, dat moeten we nog een keer nachecken. Oh, ja. Maar daar komen we wel achter. Ja, ja. Oh, via Theo misschien. Ja, mag ik wel. En dan heb ik een keer jullie samen boek.